Dziś dzwonisz na 601-601-601, a jutro masz UEFA Champions League w Canal Plus w Wektrze. Już za 65 zł miesięcznie. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 11 dzień września, na zegarach godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. 7, czyli serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Harris kontra Trump. Kandydaci w wyścigu do Białego Domu starli się w debacie przed kamerami. Troje kandydatów na prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wyłoniło zgromadzenie sędziów Izby. Sprawca wypadku pod Łodzią, w którym zginęła rodzina, miał dostać status rezydenta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polski wątek. W debacie kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych dyskutowali kilka godzin temu w Filadelfii. Gdyby Donald Trump był prezydentem, Władimir Putin siedziałby już w Kijowie i spoglądał na Polskę, powiedziała Kamala Harris. Kandydatka demokratów przypomniała, że dzięki pomocy udzielanej władzom w Kijowie Ukraina jest w stanie przeciwstawiać się agresji Rosji. W przeciwnym razie Putin siedziałby w Kijowie i spoglądał na resztę Europy, zaczynając od Polski. Dlaczego nie powiesz 800 tysiącom Amerykanom polskiego pochodzenia tu w Pensylwanii, jak szybko byś się poddał za przysługę i to, co uważasz za przyjaźń z dyktatorem, który zjadłby cię na lunch? Odpowiadając, Donald Trump przypomniał o broni jądrowej, którą posiada Rosja. Putin siedziałby w Moskwie i nie straciłby 300 tysięcy mężczyzn i kobiet. Siedziałby w Moskwie, proszę o ciszę, siedziałby w Moskwie, będąc szczęśliwszym człowiekiem niż jest teraz. Ostatecznie trzeba przy tym pamiętać, że ma on coś takiego jak broń jądrowa. Nigdy o tym nie mówisz. Po debacie prezydenckiej sondaż publikuje telewizja CNN. 63% pytanych uznało, że pojedynek wygrała Kamala Harris, 37%, że Donald Trump. Zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wybrało kandydatów na prezesa Izby. Wskazano na dotychczasową prezes Joannę Misztal-Konecką, Marcina Łochowskiego i Marcina Krajewskiego. Posiedzenie odbyło się mimo zastrzeżeń prawnych części środowiska sędziowskiego i polityków obozu rządzącego. Mimo krytyki części środowiska sędziowskiego, Izba Cywilna Sądu Najwyższego wybrała trzech kandydatów na stanowisko prezesa tej izby. Nie ma wątpliwości, że te powołania będą skuteczne. Mówił rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski, ale krytycy mówią, że ten wybór nie powinien mieć miejsca, bo prowadzący obrady sędzia jest tak zwanym neosędzią nieprawidłowo powołanym. Bezprawie jest już naprawdę na bardzo wysokim poziomie, szczególnie w tym Sądzie Najwyższym, z którego zostały zgliszcza. Mówił Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, i czeka, aż sprawę rozpatrzy sąd administracyjny. To w ogóle nie jest jurysdykcja sądu administracyjnego, odpowiada prezydent Andrzej Duda. Tymczasem premier Donald Tusk oskarżył poprzedni rząd o dewastację sądownictwa. Poprzedników, których intencją było zniszczenie tego ładu. Obecna opozycja rewanżuje się tym samym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sebastianem, sprawca wypadku na autostradzie A1, w którym w ubiegłym roku zginęła 3-osobowa rodzina, miał dostać status rezydenta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ustaliła nieoficjalnie Gazeta Wyborcza. Do wypadku doszło 16 września pod Łodzią. Jak ustalili śledczy, mężczyzna jechał grubo ponad 200 na godzinę. Jego samochód uderzył w tył innego pojazdu, który z kolei uderzył w bariery i stanął w płomieniach. Zginęło małżeństwo z 5-letnim synem. Gazeta Wyborcza podała, że resort spraw zagranicznych wysłał pismo do MSZ-u Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nie otrzymał dotąd odpowiedzi. Sebastian M. miał usłyszeć zarzuty, ale uciekł z Polski właśnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie został zatrzymany. Odpowiada z wolnej stopy. Jego proces ekstradycyjny trwa od 11 miesięcy. Poprawia się nieco sytuacja hydrologiczna, to za sprawą ostatnich opadów deszczu. Jeszcze w poniedziałek ponad 300 stacji wskazywało na suszę. Wczoraj nieco ponad 200, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Spadek o 70 stacji po opadzie rzędu do 20, miejscami 30 litrów wody na metr kwadratowy i przede wszystkim ma tutaj wpływ, bardzo wzmożony spływ po powierzchni bardzo suchej gleby, no a w miastach oczywiście również po tak zwanej betonozie. Według prognoz stan Wisły ma się podnosić od soboty. Wczoraj na stacji Warszawa Bulwary spadł do 20 cm. Wcześniej niż zazwyczaj jelenie rozpoczęły rykowisko. Tatrzański Park Narodowy co roku w tym czasie dostaje wiele zgłoszeń od przerażonych turystów, którzy słyszą w pobliżu szlaków niepokojące dźwięki. Często mylą je z rykiem niedźwiedzia, mówi przyrodnik i przewodnik tatrzański Jan Krzeptowski-Sabała. Normalnie to połowa września to jest taki szczyt rykowiska, a w tym roku już w sierpniu mogliśmy tych ryków posłuchać. Trzeba wiedzieć, że to jest po prostu okres godowy jeleni i to jest całkiem naturalne i nie jest żadnym zagrożeniem dla człowieka, o ile ten człowiek nie będzie gdzieś tam próbował bliżej do tego zwierzęcia podejść. W Tatrach żyje około 300 jeleni. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wyspany? Tak, bardzo. A mecze jakieś oglądałeś wczoraj? Oglądałem Kolumbię z Argentyną. I wyspany? No, 22:30. No dobrze, Adam Malecki, sport. Dzień dobry. Mogłem z biegu. Piłka nożna na początek, jednak nie w wydaniu seniorskim, lecz młodzieżowym. Reprezentacja do lat 21 w strugach deszczu pokonała na wyjeździe, bo w Sofii 3-1 Bułgarię. Nasi przegrywali do przerwy, jednak w drugiej odsłonie wbili rywalom 3 gole. Przy dwóch asystował Kacper Kozłowski, a bramki strzegł inny Kacper, Tobiasz. Od początku widać było, że jesteśmy lepsi. Brakowało tylko wykończenia. Wiedzieliśmy, że stworzymy sobie sytuację. Głupio tylko stracić bramkę przez gdzieś tam brak koncentracji, ale Polska słynie z tego, że zawsze walczy do końca i się nigdy nie poddaje i pokazaliśmy charakter przede wszystkim. I z tym charakterem Polacy są wciąż w grze o awans na Mistrzostwa Europy, zajmują drugie miejsce w grupie D i tracą 4 punkty do Niemców, a do zakończenia eliminacji pozostały mecze z Kosowem i Niemcami właśnie. Awans uzyska zwycięzca grupy i najlepsze drużyny z drugich miejsc. A w Amsterdamie w Lidze Narodów oglądaliśmy wczoraj futbol najwyższych lotów, aż trudno uwierzyć, że my gramy w tej samej dywizji. Holandia grała z Niemcami, a spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Magazyn Kicker twierdzi, że remis Niemcy zawdzięczają przede wszystkim Denisowi Undawowi. To był dopiero 4. mecz w kadrze 28-latka. Napastnik VfB Stuttgart pierwszy raz zagrał w reprezentacji wyjściowej 11 i zdobył debiutanckiego gola, który pozwolił otrząsnąć się Niemcom po bramce straconej po zaledwie 100 sekundach gry. Die Welt przypomina, że pierwsze trafienie Holendrów było najszybciej straconą przez Niemcy bramką od 50 lat, ale też określa mecz mianem spektakularnego. Z tą opinią zgadza się telewizja NTV, której dziennikarze ocenili, że europejski klasyk jak zawsze dostarczył emocji, ale też jakości gry, goli i szans na kolejne. Frankfurt Allgemeine na szalach obok szybkiego ciosu Holendrów i premierowej bramki Undawa położyła ciężką pracę całego zespołu oraz przewagę w posiadaniu piłki i strzałach, co razem dało pozytywną ocenę dla zespołu Juliana Nagelsmana. Bild dodaje, że gra drużyny w obu meczach była tak dobra, a współpraca przynosiła efekty, że nieobecne gwiazdy Leroy Sané i Serge Gnabry mogą na dłużej wypaść z orbity zainteresowań selekcjonera. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Przypomnę, że w pierwszym meczu Niemcy rozbiły Węgrów 5-0, Holandia wygrała 5-2 z Bośnią i Hercegowiną. Kończąc wątek piłkarski, w eliminacjach Mistrzostw Świata w Ameryce Południowej wicelider tabeli pokonał wicelider pokonał lidera, czyli Kolumbia pokonała 2-1 Argentynę, a Paragwaj wygrał z Brazylią 1-0. W Meksyku w tenisie w Guadalajarze gra Magdalena Fręch. Polka w 1/16 finału pokonała w dwóch setach Amerykankę Eminę Bektas. A na naszej ziemi i na naszych kortach ziemnych grają w Challengerze w Szczecinie. Wczoraj Polacy w pierwszej rundzie zgodnie odpadli. Przegrali Daniel Michalski, Tomasz Berkieta i Olaf Pieczkowski. I dla tych, którzy nie słyszeli wczorajszych informacji sportowych, przypomnę, że karierę zakończył skoczek narciarski Klemens Murań. 30-latek stracił motywację, narzeka na ból bioder i mówi pas. Murańka to brązowy medalista Mistrzostw Świata w drużynie. Koniec powiedziała także Katarzyna Kociołek, wieloletnia reprezentantka Polski w siatkówce plażowej, wicemistrzyni Europy, i ona ma dość hasania po piasku. My dość nie mamy, więc sport wróci za godzinę. Od jutra grożą nam w Polsce ulewne deszcze, niebezpieczne wręcz deszcze. Jak się do nich przygotować? O tym jeszcze dziś w porannej audycji powiemy. A teraz o pogodzie na środę. Będzie ciepło i deszczowo. Ciepło, bo na ogół od 18 do 24 stopni Celsjusza. Deszczowo, szczególnie po południu i wieczorem na zachodzie kraju i w centrum kraju, ale na wschodzie przed południem też może popadać. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi 13. Pamięć 128 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 639. Teraz za 589 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9 po 7. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna. Stanisław Pyrzyna przy telefonie, Michał Kowarski program przygotował, Maciek Załęcki audycję realizuje, ja się nazywam Robert Grzędowski, ale są też państwo. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie kontrolerów biletów empatycznych. To ja chciałam dodać tylko taki milutki akcent. W tym roku w maju mój syn jechał na maturę i zanim wsiadł do pociągu, ubrudził się, czego nie zauważył. Dwaj panowie, kontrolerzy biletów w pociągu, zauważyli, że jest ubrudzony. Nie dość tego, że zauważyli, zwrócili mu uwagę. To dali mandat. Pomogli mu się wyczyścić, bo się okazało, że to była jakaś substancja oleista. I wysłali na maturę, uspokajając, że wszystko będzie dobrze. A, czyli jednak pozytywnie. Chociaż czy ci kontrolerzy ostatecznie sprawdzili bilet, bo może to było takie sprytne ubrudzenie garnituru. Nie no, żarty oczywiście. Czekamy na państwa głosy. 2 2 7 3, a na trójkowej antenie Taylor Swift nieprzypadkowo. I end up in crisis. You lose all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. Cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Taylor Swift, Anti-Hero. To też tytuł, który może nam pasować do tematu debaty prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, tej telewizyjnej, tej, która odbyła się kilka godzin temu. No i by ją podsumować i omówić, dzień dobry, mówię Łukaszowi Pawłowskiemu, amerykaniście z podcastu amerykańskiego. Dzień dobry. Sondaż telewizji CNN, o którym opowiadał nam już Marek Wałkuski, pokazuje, że zdaniem Amerykanów to Kamala Harris wygrała debatę telewizyjną z Donaldem Trumpem. No, przewaga 60-kilku% do 30-kilku, jeśli dobrze pamiętam, ale czy my możemy z polskiej takiej perspektywy, z naszego podwórka, z odległości tych kilku tysięcy kilometrów powiedzieć tak, rzeczywiście Kamala Harris wygrała zdecydowanie? Moim zdaniem nie, to znaczy trzeba pamiętać, że też nie wszyscy Amerykanie oglądają te debaty. To jest pewien wycinek, który sięga do tych debat i to jest oczywiście wiele, często wiele milionów Amerykanów, dlatego te debaty są istotne, ale po pierwsze to niekoniecznie jest próbka reprezentatywna dla populacji, która później zagłosuje. Po drugie, fakt nawet, że ktoś wygrał debatę, nie oznacza, że my na tego człowieka zagłosujemy. Myślę, że wielu demokratów po debacie Biden-Trump powiedziałoby, że to Trump wygrał, co nie znaczy, że chciało go popierać we właściwych wyborach. Moim zdaniem ta debata była dość wyrównana i o ostatecznym zwycięstwie w wyborach zadecydują, bo to trzeba zawsze podkreślać, zadecydują nie wszyscy Amerykanie, którzy głosują, bo taki mają system, tylko wybrane grupy w kilku stanach, które mogą zagłosować, w których może wygrać albo kandydat republikański, albo kandydat demokratyczny. W większości stanów to już jest rozstrzygnięte, dlatego tak ważne jest te kilka stanów i wśród nich jest właśnie Pensylwania. No właśnie, Pensylwania, w której odbywała się ta debata nieprzypadkowo, jeden z tak zwanych swing states, a więc tych stanów, w których mogą wygrać demokraci lub republikanie. Ja zakładam, że w przekazie i Kamala Harris, i Donald Trump no w zasadzie nie muszą mówić nic nowego tym, którzy wiadomo, że zagłosują na republikanów lub demokratów. Mówię tu o stanach tych, które są w zasadzie jasno określone. Czy w czasie tej debaty pojawiły się wątki, które mogą właśnie te swing states przekonywać? No, pojawił się wątek chociażby wydobycia gazu łupkowego, tak? Trump zarzucał Harris, że wcześniej była temu przeciwna. Ona odpowiadała, że jest za tym, że chodzi o to, żeby dywersyfikować źródła energii. No i wśród nich ta metoda także jest jej zdaniem dopuszczalna, a to jest gałąź przemysłu, która w Pensylwanii jest akurat istotna. Pojawił się wątek Polski, czyli odniesienie do mniejszości polskiej w Pensylwanii, tu w kontekście tego, co dzieje się, czy agresji rosyjskiej na Ukrainę i tego, że Donald Trump by zdaniem Harris ten konflikt, mówiąc kolokwialnie, odpuścił i oddał Ukrainę Putinowi, co z kolei stanowi zagrożenie dla innych krajów NATO, w tym Polski. Ale główny punkt, taki podział, który próbowała rysować Harris, to jest to, że Trump jest zainteresowany przede wszystkim sobą i tymi najbogatszymi Amerykanami, natomiast ona ma ofertę dla tej klasy średniej. No Trump z kolei przekonywał, że za czasów administracji Bidena i Harris Ameryka nie jest szanowana na świecie, a gospodarka amerykańska, bo to jest oczywiście ważny temat, ma się znacznie gorzej. No i nieustannie powracał do innego ważnego tematu, czyli kwestii imigracji. No i tu jak zwykle przesadzał z tymi liczbami i rolą nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych, ale ważne jest to, że dla Amerykanów ta kwestia jest naprawdę istotna. Wydaje się, że przestała być istotna po 23 latach kwestia ataku terrorystycznego na World Trade Center. No jeszcze niedawno żarty w serialach komediowych mówiły o tym, że wystarczy powiedzieć 9-11 podczas wiecu wyborczego i publiczność wpada w ekstazę. No teraz w tej debacie, mimo że działo się to dzień przed rocznicą ataku 11 września, ten temat się nie pojawił. No, bo tu rzeczywiście wiele się zmieniło. Trump był pierwszym pierwszym poważnym kandydatem republikańskim w 2016 roku, który mówił, że inwazja na Irak, która nastąpiła także po atakach terrorystycznych właśnie z 11 września, była błędem. No Amerykanie mają ogromnego kaca po tych interwencjach na Bliskim Wschodzie i w Afganistanie i w Iraku i w Stanach Zjednoczonych obserwujemy taki zwrot izolacjonistyczny, do zamknięcia się raczej, odcięcia się od tego zaangażowania w świecie. I to widać zarówno wśród całego społeczeństwa, przede wszystkim wśród republikanów. Dlatego na przykład Kamala Harris podkreślała, że za kadencji Bidena i jej jako wiceprezydentki żaden amerykański żołnierz nie bierze udziału w wojnie gdzieś tam na świecie. No i podkreślała to jako osiągnięcie. Natomiast Trump chwalił się tym, że on też tych żołnierzy amerykańskich chciał ściągać do kraju, także z Afganistanu, tylko twierdził, zrobiłby to lepiej niż Joe Biden. No i że za jego prezydentury świat był spokojniejszy niż jest obecnie. Więc ten trend taki izolacjonistyczny, na który my z Polski powinniśmy bardzo zwracać uwagę, no moim zdaniem jest widoczny, widać go w sondażach. No oczywiście zagraliśmy na naszej antenie piosenkę Taylor Swift, bo Taylor Swift, co miało być istotne, w końcu zadeklarowała się oficjalnie, że poprze kandydaturę Tima Walza i Kamali Harris, rzecz jasna. I Taylor Swift też w poście na Instagramie, w którym bardzo długim poście wyjaśniała powód swojej decyzji. Podpisała się jako Childless Cat Lady, nawiązując do wypowiedzi J.D. Vance'a, takiej trochę ironizującej z kobiet, które nie mają dzieci, które zajmują się kotami i rządzą Stanami Zjednoczonymi. Czy to może być istotne w kontekście tych wyborów? To właśnie oficjalne poparcie Taylor Swift. Wiemy, jak dużą siłę ma jako gwiazda popkultury właśnie ta artystka. To dwa słowa o tym amerykańskim systemie. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że kandydat, który wygrywa w danym stanie, zbiera wszystkie głosy elektorskie przypisane do danego stanu. Te głosy jest ich więcej lub mniej, w zależności od liczby ludności w danym stanie. Większość stanów jest albo republikańska, albo demokratyczna, więc tam praktycznie nie prowadzi się kampanii, bo wiadomo, w którym kierunku ten stan pójdzie. Ważne są te stany wahające się, o których mówiliśmy, i tam różnice niekiedy sprowadzają się do kilku tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy głosów, więc kiedy pytasz, co może mieć znaczenie, wszystko może mieć znaczenie, bo te różnice są tak niewielkie. W skali kraju Biden pokonał Trumpa przewagą 7 milionów głosów, ale gdyby kilkadziesiąt tysięcy głosów w jednym czy drugim stanie wahającym się zagłosowało inaczej, to Trump byłby prezydentem, nie Biden. Taki to jest dziwny system. Wielu mówi, że niesprawiedliwy i powinien zostać zmieniony, no ale w tej chwili grają w taką grę, według takich reguł, w związku z tym każde poparcie, każde takie znaczące wydarzenie może mieć znaczenie dla ostatecznego wyniku, bo prawdopodobnie, tak jak i poprzednio, ten wynik w stanach wahających się będzie bardzo, bardzo blisko. Łukasz Pawłowski z podcastu amerykańskiego podsumowywał wydarzenia wczorajszego wieczora, patrząc na czas amerykański, a więc debatę prezydencką Kamali Harris i Donalda Trumpa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A na trójkowej antenie piosenka dnia. Kiedy tylko wstanę, zrobić kroku nie mam jak. Ścianę mam przy ścianie, do siebie mówię cały czas. Wszyscy mówią to, co już masz.

reklamy. Na zegarach niemal 7:30. To czas, by zajrzeć na polskie drogi. Anna Hardej w Radionawigatorze Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od Śląska, bo tutaj dużo korków. Na trasie S86 trzeba postać. To odcinek Sosnowiec-Katowice. To na 23 kilometrze trwa remont, no i jezdnia jest zwężona. Na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Brzęczkowice i Mysłowice utworzył się spory korek w stronę Wrocławia. No i trasa S1 też stoi. To pomiędzy węzłami Jęzor i Brzęczkowice w stronę Tychów. Trasa średnicowa na odcinku Zabrze-Gliwice. Tutaj również mamy korki. I to w obu kierunkach. Większy zator jest w stronę Zabrza. Autostrada A4 jest zwężona. Między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów na 112 kilometrze mamy wyłączony z ruchu jeden pas w kierunku Zgorzelca. Drogi dojazdowe do Krakowa korkują się, na przykład 7 na odcinku Gaj-Libertów i droga 94 w Wielkiej Wsi. A na Pomorzu przed węzłem Gdańsk Południe postoimy. Na trasie S6 zatrzymują się kierowcy. W stronę Łodzi zator ciągnie się od węzła Kowale, no i na drodze 91 w Łęgowie w stronę Gdańska też jest korek. Dziękujemy za te informacje. Radio Nawigator wraca za niecałą godzinę. Teraz skrót najważniejszych informacji i Krzysztof Zyblewski. Kto zwyciężył w telewizyjnej debacie kandydatów do Białego Domu? Po starciu przed kamerami sondaż publikuje telewizja CNN. 63% pytanych uznało, że pojedynek wygrała Kamala Harris, 37%, że Donald Trump. Podczas debaty wiceprezydentka ostro skrytykowała byłego prezydenta za uległość wobec Władimira Putina i porzucenie amerykańskich wartości. Donald Trump ponownie zapowiedział, że zakończy wojnę w Ukrainie, ale nie chciał zadeklarować, że chce zwycięstwa Kijowa. Debatę telewizyjną zdominowała jednak polityka wewnętrzna. Kamala Harris poparła amerykańska gwiazda muzyki pop Taylor Swift. W mediach społecznościowych napisała, że 5 listopada zagłosuje na wiceprezydentkę. 11 zastępów strażaków dogasza pożar kilku budynków w Lidzbarku w powiecie działdowskim. Zgłoszenie o pojawieniu się ognia w pustostanie wpłynęło przed 4 rano. Następnie płomienie przeniosły się na 2 budynki mieszkalne. 5 osób zdążyło się ewakuować przed przybyciem strażaków. Ogień się już nie rozprzestrzenia, spłonął dach pustostanu, nadpalona jest elewacja drugiego budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Przez kolejne 3 miesiące przy granicy z Białorusią będzie obowiązywać strefa buforowa. W życie weszło rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Strefa na 60-kilometrowym odcinku będzie działać na takich zasadach jak do tej pory. MSWiA podkreśla, że to rozwiązanie się sprawdziło. Liczba osób nielegalnie przekraczających polsko-białoruską granicę spadła o 64% w porównaniu do ubiegłego roku. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ósma za 28 minut. Teraz sprawdzamy, co słychać w świecie ekonomii. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 34 zł, czyli o 2 zł więcej niż do tej pory, płacą od dziś kierowcy samochodów osobowych za przejazd każdym z 3 50-kilometrowych odcinków autostrady A2 pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem. I to już druga w tym roku podwyżka wprowadzona przez Autostradę Wielkopolską. Motocykliści zapłacą za każdy odcinek 17 zł, czyli o 1 zł więcej. Rośnie tymczasem liczba przypadków braku OC wśród posiadaczy pojazdów. W pierwszym półroczu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystawił już blisko 170 tysięcy wezwań dotyczących właśnie braku ważnej polisy. Tymczasem, jak przypomina Damian Ziomber z UFG, kierowanie pojazdem bez OC naraża kierowców na poważne konsekwencje. Największe ryzyko bierze na siebie sam prowadzący pojazd, kiedy nie ma ważnego OC. I uwaga, nie musimy mieć przy sobie dokumentu potwierdzającego OC, ale oczywiście musimy mieć kontynuację takiego ubezpieczenia. W przeciwnym razie, w razie szkody, którą wyrządzimy pojazdem, kiedy nie mamy takiego ubezpieczenia, za tę szkodę będziemy musieli płacić z własnej kieszeni. A to, czy mamy ważne OC, możemy sprawdzić na stronie ufg.pl. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu. Część banków nie czeka, aż ministrowie dojdą do porozumienia w sprawie kredytu na start i łagodzi warunki udzielania hipotek. Przede wszystkim dla singli i rodzin bez dzieci, czyli tych, którzy z rządowego programu i tak nie mogliby skorzystać. Czytamy dziś w Pulsie Biznesu. Na razie 6 z 10 banków zdecydowało się poluzować kryteria oceny zdolności kredytowej, a 3 obniżyły oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. 35% firm planuje w ostatnim kwartale tego roku rekrutację nowych pracowników. Swoje zespoły planują powiększać firmy w 6 z 8 analizowanych branż, mówi Monika Majewska z Manpower Group. Najbardziej optymistyczne prognozy płyną z sektora transportu, logistyki i motoryzacji oraz IT. Sporą chęć zatrudnienia nowych rekrutacji zgłaszają także pracodawcy z branży dóbr i usług konsumpcyjnych. Jest to następstwo nie tylko wzmacniania nowych inwestycji, ale przede wszystkim sezonowości związanej ze świątecznym pikiem sprzedażowym czy też przy okazji Black Friday. Najbardziej chcą zatrudniać firmy zlokalizowane na północnym zachodzie Polski, a najmniej z południa kraju. Tymczasem co trzecia osoba zmienia pracę z powodu mobbingu. O zachowaniach, które mogą nim być, mówi Karolina Korzeniewska, ekspertka firmy Antal. Krytyka wykonywanej pracy, przerywanie, ograniczenie lub niedawanie możliwości wypowiedzi, rozsiewanie plotek, przemoc słowna oraz lekceważenie w swoim miejscu pracy. Aż 40% respondentów przyznaje, że w ich miejscu pracy brakuje jasno określonych zasad dotyczących przeciwdziałania mobbingowi, co stanowi tak naprawdę istotny problem. 90% pracowników przyznaje, że w wyniku mobbingu doznało pogorszenia stanu swojego zdrowia psychicznego, a 75% fizycznego. Dolar dziś rano kosztuje 3,87 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,59, a funt brytyjski 5,07 zł. Jeśli chodzi o temperaturę na środę, to dziś będzie bardzo podobnie do tego, co spotkaliśmy na dworze wczoraj, bo na ogół od 18 do 24 stopni, a chłodniej nad morzem od 15 do 17 stopni Celsjusza. W szczególności deszczowo będzie dziś po południu i wieczorem na zachodzie i w centrum kraju, ale na wschodzie też może dziś popadać. 24 minuty mamy do godziny 8. Słuchają Państwo Trójki, a w porannym ZD3 powiemy jeszcze przed godziną 8 o kwestii kontroli na niemieckiej granicy. Będzie też kolejny odcinek cyklu Wielka Piątka, nowa Wielka Piątka. Ale a propos kontroli, to jeszcze wróćmy do tego, że o kontrolach i kontrolerach biletów dziś w audycji rozmawiamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Bardzo nie lubię, jak traktują starsze osoby jak powietrze albo że one są przezroczyste. Nie proszą o bilet, no to jest uzasadnione, ale mogliby przynajmniej przechodząc powiedzieć dziękuję. Albo dzień dobry, prawda? No, tu się zgadzam. Nie mam nic przeciwko kontrolerom. Ktoś kontrolować bilety musi. Zazwyczaj są po prostu chłodni, bezemocjonalnie, ale czasami w tej robocie nerwy mogą puścić. To się zdarza, zwłaszcza jak pasażer jest agresywny, nieprzyjemny. Trzeba po prostu pokazać bilet i tyle. I uniknie się nieprzyjemności. No tu się zgadzam w 100%. Wystarczy bilet. Także ja jestem kierowcą autobusu z Gorzowa, Konrad, i moją taką propozycją byłoby zatrudnienie osób, które, że tak powiem, w nocy pracują na bramce w jakichś klubach nocnych. Bardzo powiedzmy uwięksieni. To by była taka moja propozycja. I pozdrawiam pana redaktora Roberta. O, ja pozdrawiam także i zapraszam Państwa do udziału w audycji. Dwie dwójki i siedem trójek to nasz numer telefonu. Listen. 18 minut do godziny 8. Tu Trójka i audycja poranna i Państwa głosy także w sprawie amerykańskich wyborów. Chciałem zwrócić uwagę na taką ciekawostkę, mianowicie w Polsce nie ma wątpliwości, kto zostanie prezydentem w tym sensie, że zostaje prezydentem ten, na kogo oddało głosów więcej wyborców. Natomiast w Stanach Zjednoczonych poprzez ten system elektorski może teoretycznie wygra wybory ten kandydat, który zdobył 22% głosów. Te głosy musiałyby być oddane w Stanach, które mają nadreprezentację elektorów w stosunku do populacji. Tak jest. Ten system wyborczy w Stanach także będziemy pewnie im bliżej wyborów dokładniej omawiać, bo on będzie miał znaczenie, nie tylko te ogólnoamerykańskie sondaże. Tutaj też się zgadzamy. Zapraszamy do Trójki. Ale teraz w audycji porannej przenosimy się do Niemiec. Adam Górczewski, dzień dobry. Dzień dobry. Adamie, dostałem na ucho od wydawcy informację o jakimś zawalonym moście w Dreźnie. Czy też znasz jakieś szczegóły? To informacja sprzed chwili. W nocy zawalił się fragment mostu, dokładnie chodnik, ścieżka rowerowa i część toru tramwajowego, która biegnie mostem Karoli. To jest jedna z przepraw nad Łabą, która łączy starą i nową część miasta. Prawdopodobnie nikomu nic się nie stało, no ale most jest zniszczony w tym miejscu i akcja służb na miejscu trwa. Prawdopodobnie on zostanie wyłączony na dłuższy czas. I rzeczywiście groźnie to wygląda. Można to zobaczyć już na moim koncie w internecie. Natomiast nieprawdopodobnie nikomu nic się nie stało, więc będę śledził. Zobaczymy w ciągu dnia, jak się sytuacja tam będzie w stolicy Saksonii rozwijać. No najważniejsze, że nikomu nic się nie stało najprawdopodobniej. To jest uspokajające. Drezno niedaleko polskiej granicy, lubiane przez Polaków miasto, tak myślę. Bo piękne. Piękne, ale też mniej dostępne. No przedłużone kontrole na granicy niemieckiej. Niemcy zamykają te granice, takie nawet hasła pojawiły się wczoraj, przedwczoraj. No ale dyskutowano wczoraj o modelu, jak będzie to zamknięcie granic wyglądało, jak będzie wyglądało. No tak, pojawiły się informacje, że Niemcy zamykają granice i że generalnie będzie gorzej, ostrzej na przejściach granicznych, a ja często przejeżdżający między Polską a Niemcami odczuwam to w tej chwili, pewnie jak wielu z Państwa, gdzie czasami, szczególnie w poniedziałki, po weekendzie, trzeba stanąć tam nawet na kilka godzin, żeby przedostać się przez granicę, bo są te wyrywkowe kontrole i one nie zmienią się na polskiej granicy. Niemcy dodają te kontrole, u nas przedłużają po prostu, natomiast na pozostałych, czyli na zachodnich i północnym fragmencie granicy niemieckiej, te kontrole będą również prowadzone właśnie w podobny sposób. Ale wczoraj rzeczywiście doszło do spotkania koalicji rządzącej, czyli rządu Olafa Scholza z opozycją, dlatego że dla nowych rozwiązań chcą znaleźć Niemcy szerokie poparcie i dlatego rząd zdecydował się, co rzadkie, na rozmowę z opozycją po to, żeby jak najszersze poparcie Bundestagu znalazło się dla pomysłów, które mają ograniczyć nielegalną imigrację, gdyż ten temat ostatnio stał się najważniejszy. I ten model w dużym skrócie wygląda tak, że nie będzie zatrzymywania ujawnionych nielegalnych imigrantów i wpychania ich z powrotem do kraju na granicy, z którym to ujawnienie się stało. Natomiast mają być rozpatrywane wnioski azylowe i analizowane sytuacje i szykowanie tych nielegalnych uchodźców, czy nielegalnych imigrantów przede wszystkim, bo z uchodźcami jest trochę inaczej, ale wszystkich tych nielegalnych imigrantów jak najbliżej granicy. Oni mają zostać umieszczani w specjalnych ośrodkach, których w tej chwili chyba nie ma jeszcze zbyt wielu i tam mają być jak najszybciej po pierwsze rozpatrywane ich sytuacja, a po drugie to mają być ośrodki na tyle zamknięte, żeby nielegalny imigrant nie zniknął, nie rozpłynął się w powietrzu, co w ostatnim czasie jest najczęstszym powodem tego, że ci, którzy nie mają prawa pobytu w Niemczech, nie mogą zostać odesłani do kraju, z którego przyjechali albo w którym złożyli wniosek azylowy, bo oni po prostu się rozpływają w powietrzu. Ministra spraw wewnętrznych Nancy Faeser wczoraj ogłosiła, że właśnie będzie szykowany taki system, który pozwoli szybko granicy takiego człowieka zatrzymać, sprawdzić jego sytuację i jeśli trzeba, jak najszybciej odesłać. No właśnie, kwestia nielegalnych imigrantów, najważniejszą w tym całym zamieszaniu. Zamieszaniu, które chyba też wywołały dobre wyniki skrajnie prawicowej partii AfD w wyborach do tych regionalnych, landowych parlamentów ostatnio, bo wydaje się, że teraz rząd z Olafem Scholzem na czele chce pokazać, że i on tą kwestią się zajmuje. Punktem wyjścia do tych takich gorących i aktywnych rozmów w ostatnim czasie był zamach w Solingen, gdzie Syryjczyk nożem zaatakował uczestników miejskiego święta. Zabił 3 osoby, 8 kolejnych ranił, a to stało się właśnie na kilka dni przed wyborami w Saksonii i Turyngii. I to stąd te obawy płynące, że skrajna prawica wygra te wybory, sprawiły, że rząd postanowił działać i bardzo szybko przygotował po pierwsze lot ze sprawcami przestępstw do Afganistanu, pierwszy od kilku lat taki, a po drugie właśnie zaczął być szykowany pakiet bezpieczeństwa, bo tak nazywany jest cały ten pakiet zmian w ustawach, które mają być jeszcze w tym tygodniu, kiedy Bundestag wraca po urlopie do pracy, to właśnie ma być debatowany w tym tygodniu. I rzeczywiście nie wiadomo, w jaki sposób to wpłynęło na wyniki wyborów. W Turyngii AfD wygrała, w Saksonii zajęła 2. miejsce, a teraz za 1,5 tygodnia czekają nas kolejne wybory w Brandenburgii. To jest ten land, który ma najdłuższą granicę z Polską. I tutaj też AfD jest w czołówce. I te wszystkie inne partie, partie, które mówią, że są partiami demokratycznymi, starają się wspólnie działać na rzecz tego, żeby problem, który rzeczywiście jest nielegalnej imigracji w Niemczech, został w jakiś sposób rozwiązany, żeby został rozwiązany ustawowo, przepisowo i wykonawczo. I to ma także pozwolić zatrzymać ten marsz skrajnej prawicy w kolejnym landzie po jak największy udział w lokalnych parlamentach, bo to są wybory do lokalnych parlamentów, czyli do landtagów. Każdy land ma tutaj swój własny rząd i własny parlament. AfD na razie wygrała tylko w jednym z takich landów. Nie będzie tam również rządzić, ponieważ cała reszta chce się dogadać przeciwko AfD, ale mimo wszystko to są wyniki na poziomie 30% poparcia. No i pewnie będzie to też miało przełożenie na najbliższe wybory te ogólnoniemieckie. Adam Górczewski przygląda się sprawie i na pewno będziemy do niej w Trójce powracać, także do kwestii tych kontroli na granicach niemieckich. Adamie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, dobrego dnia. Dziękujemy, a muzycznie w Trójce teraz Dawid Podsiadło. Śpiewa pani, śpiewa pan i machają patrząc w dal. Niedobrze mi, znów ze mnie drwisz i czuję wstyd, tak wielki wstyd czuję, bo podsuwasz mi pod nos, że przecież miałaś swój czas. Ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Nie lubię cię, smuci twój stan, pamiętam te lepsze, czy szansę ci dam, jeżeli niechętny od lat, od lat. Nie lubię cię. Całe rzędy sztucznych braw, nikt się już nie umie śmiać. Czy jesteś tym, czym chciałaś być? Bo wszystkim tu za ciebie wstyd, a ty nic. I tylko ciągniesz w dół. Nie lubię cię. Dawid Podsiadło. Nie lubię cię, to tytuł tego utworu. Proszę się nie martwić. Ja państwa lubię bardzo i zapraszam państwa na 10 minut przed 8 na kolejny odcinek cyklu Nowa Wielka Piątka. Dziś Norbert Michalak opowie o podwójnym złotym medaliście Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Nowa Wielka Piątka. Kamil Otowski jest niesamowitym człowiekiem, zresztą jak wszyscy, w paralimpijskiej reprezentacji Polski. W Paryżu zdobył na pływalni 2 złote medale w stylu grzbietowym na 100 i 50 metrów. I po tym sygnale już. Czysto sportowo, jak mam do tego podejść, to z setki jestem bardzo dumny. Z 50 jestem dumny w kontekście swojego przygotowania mentalnego. I w kontekście zwieńczenia takiej wspaniałej współpracy i tego, w jaki sposób z fizjoterapeutą właśnie mieliśmy tą synergię między sobą i to, że on w takiej nefralgicznej momencie mógł mi pomóc i pozytywnie też mnie gdzieś tam nastawić, przestawić troszeczkę. Drugi wyścig to było całkowicie albo przegram w głowie już wtedy, kiedy delikatny niepokój się wkradł, całe szczęście z trenerem. No, dużo mówiliśmy sobie, że pewne krytyczne momenty mogą przyjść i trzeba być na nie po prostu przygotowanym i tak było i chwała za to, że o tym myśleliśmy. Polski paralimpijczyk cierpi na wrodzoną neuropatię typu CMT2. Ja mam od urodzenia chorobę, która postępuje. Jeżdżę na wózku tak na stałe, myślę, od 15-16 roku życia. Myślę, nawet tak postrzegam troszeczkę przez pryzmat czasu, że no zyskałem po prostu samodzielność, taką niezależność. Mogę wszędzie się ruszać. Pokazało się, że jeżdżenie samochodem też nie jest wcale takie trudne. Wsadzanie wózka do samochodu, więc no ten wózek to jest po prostu taka inna para butów, i dzięki której po prostu dobrze mi się biega. Przygodę ze sportem rozpoczął od rehabilitacji, bo jak wiadomo, pływanie korzystnie działa na całe ciało oraz stymuluje mięśnie. Razem z rodzicami postanowił, że pływaniem zajmie się jednak na poważnie. Trafił wtedy pod opiekę medalisty Igrzysk Paralimpijskich Zbigniewa Sajkiewicza, z którym odnosi największe sukcesy. I po tym sygnale już. Wtedy, kiedy rehabilitant kazał mi przynosić bilety, pokazywać, że uczęszczam na te zajęcia na pływalnię w kontekście rehabilitacji, no to ja się czułem pewnie jako dzieciak zmuszony. Zresztą no też tak pamiętam, że czułem się zmuszony. Ale już jak pierwszy raz poszedłem na trening, to już nie był przymus, bo zdecydowaliśmy się jednak z rodzicami, że wchodzimy w ten trening, że mi to sprawia przyjemność, że to jest coś, w co ja chcę iść. I no powiem szczerze tak, że do momentu, jak poszedłem na pływalnię, to był pewnego rodzaju przymus, a potem to już nie był przymus, bo ja nawet nie pokazałem ani razu tej wejściówki na pływalnię, tylko to już się dla mnie stała po prostu rutyna. Pływanie to nie wszystko, jest też rugby na wózkach. A po to, żeby poczuć moc sportu drużynowego, w którym za wynik odpowiada cała drużyna, ale jest to również świetny sposób na odciążenie głowy po trudnych i jakby nie było nudnych treningach na pływalni. No rugby po igrzyskach w Tokio pomogło mi odnaleźć to, czego szukałem całe życie w sporcie przez tyle lat. Dzięki temu się utrzymałem w sporcie na tak wysokim poziomie, z cały czas zaangażowaniem i przygotowaniem fizycznym, i myślę, że to jest to, za co tu chłopakom z rugby i w ogóle całemu środowisku mogę podziękować, że mogłem się też po prostu przemóc w pewnych sytuacjach i dalej być w tym sporcie, dalej czerpać satysfakcję, pasję, kultywować sobie tego małolata w sporcie, który był nieustępliwy cały czas. I cały czas taki jestem. Naprawdę rugby dało mi drugą młodość w sporcie. Kamil jest również wielkim kibicem piłki nożnej. Na co dzień kibicuje warszawskiej Legii. Z okazji zdobycia medali w Paryżu kibice przygotowali dla niego niespodziankę. Podczas domowego meczu z Motorem na stadionie wywiesili transparent z napisem: Kamil, gratulujemy zdobycia dwóch medali. To, że przy okazji, jak wywieszono ten transparent na żylecie, to piłkarze też przy okazji dali popis w tym meczu, bo 5-2 było. Coś niebywałego, jeszcze tak się złożyło, że wywieśli transparent i zaraz też poszły race. Wiadomo, że dla samego widowiska, ale no to dla mnie po prostu było piękne, bo też takie spełnienie przede wszystkim marzeń, bo z Legią jestem związany od mało lata, odkąd brat mnie kiedyś wziął w 2006 na sparring, pamiętam wtedy jeszcze z Celticiem. Kamil Otowski, a może Złotowski, ostatniego słowa jeszcze nie powiedział. Ma dopiero 25 lat, więc jeszcze wiele przed nim sukcesów podczas Igrzysk Paralimpijskich, Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy. Nowa Wielka Piątka. Zapraszamy do reklamy.